السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1160، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں موت بھی دے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، زیادہ بڑھا پا جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے بجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ تعالی دانا اور توانا ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، تمام بندوں پر القبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی انہیں آدم سے وجود میں لایا ہے اور وہی انہیں پھر موت دے گا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑی عمر تک پہنچاتا ہے کہ وہ پھر سے بچوں جیسے کمزور بن جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 75 سال کی عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم ہونے کے باوجود بھی علم ہو جاتا ہے، بڑھاپا ڈیرا ڈال دیتا ہے، ہاتھوں میں کمزوری، آنکھوں میں کمزوری، پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ ضرور مانگا کرتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ، یہ صحیح بخاری شریف کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اسے سیکھ لینی چاہیے، پڑھیے میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بکا من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، یہ الفاظ جو میں نے پڑھائے عربی کے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، بابر کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اسے ضرور سیکھ لینا اور پڑھ بھی لینا میرے ساتھ. اب ترجمہ پڑھیے، اے میرے پیارے اللہ، بخیلی سے، عاجزی سے، بڑھاپے سے، ذلیل عمر سے، یعنی بہت زیادہ بڑھاپا، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، تیری پناہ طلب کرتا ہوں. یہ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیے، جوانی ہے تو بھی اس کی قدرت، بچپنا ہے تو بھی اس کی قدرت، بڑھاپا ہے تو بھی اس کی قدرت. اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما لے. یہ دعا اگر ایمیجز بنا سکا تو بنے گا، انشاءاللہ نہ بنا سکا تو آپ اسی دعا کو یاد کر لیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.